از استاد محترم آقای خیراندیش دعوت میکنیم که تشریف بیارن و پیرامون درمان ویتیلیگو و استراتژی درمانهای طب سنتی توضیحاتی رو بفرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. ویتیلیگو یکی از بیماری‌های صعب العلاج تعریف میشه که در چه در حوزه طب سنتی چه در حوزه غیر طب سنتی مورد توجه جدی است. ما هم با چند نگاه توی مدت 15 سال گذشته به موضوع توجه کردیم. جنبندی که رای میشه یه جنبندی است که مقدمی هست برای تدوین مقاله. میخوام بگم که ما اینجا از یک حوزه وسیع درمانی شروع کردیم، درمان رو تنگ کردیم، محدود کردیم، محدود کردیم، رسیدیم به یک روش درمانی. ویتیلیگو در اسم تطبیقی برس هست با ساد، در برخی از اینها به حق باهی دو چشم هم نوشته میشه. در لغات و واژه‌نامه‌ها و اصطلاحات گاهی برس رو ویتیلیگوی سفید تعریف میکنن، به حق رو ویتیلیگوی سیاه تعریف میکنن. ویتیلیگویی که مورد توجه ما توی این درمان بوده است هر دو یا هر سه رنگ بوده است. گاهی فقط ویتیلیگو سفید هست، گاهی سیاه هست، گاهی سفید و سیاه، یعنی هیچ کدوم از رنگ هایی که داره رنگی خودش نیست، دو رنگ هم داریم. رنگ اصلی رو معمولا میگردیم در سایه پیدا میکنیم. وقتی که بخواهیم در سراسر بدن رنگ واقعی بدن رو پیدا بکنیم، واقعی ترین رنگ در پوست ساعد است. پوست صورت ممکنه تحت تاثیر شرایط اقلیمی، آرایش، کار اینها تغییر پیدا بکنه. پوست سایر بدن هم همین ترتیب. ساعد از دست در این قسمت واقع نماترین رنگ است. این هم به شرطی که مثلا آستین کوتاه دائم در معرض مثلا هوای سوزناک دشت قم نباشه. در این صورت ساعد واقع نماست. زمانی پوست به حال تعادل هست، پوست صورت به حال تعادل هست که رنگ ساعدش با رنگ صورتش مساوی باشه. این رنگ زمان قضاوت درست مساوی بودن ساعد و صورت در طفولیت اتفاق میفته که رنگ پوست صورت با رنگ دست مساوی است. ویتیلیگو در درمان‌های به اصطلاح سنتی دیرین به عنوان معضل همیشگی تاریخ بوده است. از این رو حضرت مسیح علیه السلام از معجزاتش درمان ویتیلیگو بوده، درمان برس بوده، درمان سفید بوده است. به لحاظ توسعه این بیماری در اون زمان و صعب العلاج بودنش لازم بود دست دست ورای معنوی بیاد این مشکل رو مرتفع بکنه. پی سی اما زمینه پی سی اسم دیگر اصطلاحی است. زمینه پیدایش این بیماری جالبه که هم زمینه خوراکی بحث میشه، هم زمینه اختلالات رفتاری بحث میشه، هم زمینه ناباوری دینی بحث میشه. این ما نمیتوانیم از این سه زمینه یک زمینه اختصاصی رو انتخاب بکنیم. ممکنه ترکیبی از این زمینه ها موجب پیدایش پی سی یا ویتیلیگو باشه. مثلا گفته میشه اگر کسی نزدیکی در حال قاعدگی داشته باشه ممکنه فرزندی پیس به دنیا بیاره. این یک زمین رو تعریف میکنه، روایات این شکلی وجود داره. یا اینکه اگر یک غذای خاصی مثل ترکیبی از سفیدی ها مثل ماست و ماهی بخورید و پی سی گرفتید، کسی جز خودتون رو ملامت نکنید. سردی ها با هم سردی های غلیظ رو یا غذاهای دیر هضم صدر رو با هم خوردن موجب پیدایش این بیماری تعریف شده. برخی زمینه‌های معنوی عمومی قبل از ازدواج را رعایت کردن موجب پیدایش این بیماری تعریف شده. به هر حال جزء بیماری‌هایی است که به صراحت عدم رعایت معنویات و قواعد نظام اجتماعی درست در درمان لحاظ شده. کمتر بیماری است مثل بیماری ویتیلیگو که اینقدر احتیاط‌های همه جانبه درش گفته شده است. اما در درمان، درمان‌های دعا داره، درمان‌های موضعی داره، درمان‌های سیستمی کم داره. دعاهایی هستش که خونده میشه، مس میشه، لمس میشه پوست برای درمان. داروهایی هستش که موضوع استفاده میشه چه در روایات چه در ناز. داروهایی هستش که خوراکی استفاده میشه. یکی از نمونه های داروهای خوراکی مثلا خوراک چغندر پخته با گوشت گاو است. یکی از داروها ترکیبی از زاج هست با روغن زیتون به شکل موضعی. این خوراکی نیست، موضعی روی ناحیه بماله. به هر حال جهتگیری مجموعه داروهای موضعی، داروهای گرم و نفوذ کننده به عمقه، مثل همین زاجی که گفتیم، مثل پیاز انسول، مثل روغن عقرب، از این دست. همه اینها جهتگیری نفوذ عمق دارن یا داروهای گرم و خشکن که ترکیب می شوند با روغنهای نفوذ کننده به عضله، مثل روغن زیتون، مثل روغن کنجد و مثل روغن سیاه‌دونه موضعی. ما در درمانهای موضعی موفقیت قابل توجهی به دست نیاوردیم. این 5 سال اول مطالعات ما روی ویتیلیگو به تجربه درمانهای موضعی گذشت. همین نسخه مثلا گوشت گاو و چیز رو تجربه کردیم، چغندر رو تجربه کردیم، به نتیجه مطلوبی نرسیدیم یا نرسیدیم به نتیجه اصلا. در درمانهای خوراکی موضعی خیلی کم بطی سخت به نتیجه میرسیدیم. نمی توانستیم رضایت بیمار رو جلب کنیم، بیمار رو همراه خودمون بیاریم به درمان برسیم. در حجامت هم گاهی اتفاقات درمانی می افتاد، ولی این اتفاقات قابل تکرار نبود. یعنی اگر تکرار می کردیم روی افراد خاصی به نتیجه نمی رسیدیم. از این رو بایستی به اصل پدیده اولیه‌مون تردید می کردیم. به ظاهر حجامت رو هم به عنوان یک روش درمانی نتوانستیم روی ویتیلیگو پیاده بکنیم. یک جرقه از زمینه پیدایش ویتیلیگو در ذهن من آقای اخوینی پدید آورد در کتاب هدایت متعلمی، که به نظر من این جرقه نشان دهنده فیزیوپاتولوژی بروز این بیماری بود و با این جرقه میشد موجبات پیدایش این بیماری رو تعریف بکنی، و با همین طریق من به دنبال راه درمانش گشتم و به نتیجه رسیدم که موضوع بحث من است. اون جرقه این بود که در فیشبرداری مزاجشناسی که از منابع گوناگون می‌کردم، این فیشبرداری خیلی سنگینی شد، بیش از 80-90 تا کتاب طب سنتی رو مرور کردم با فیشبرداری‌های نکته نکته که هنوز هم همینطور ادامه داره. در یک کلمه گفته بود این گونه بلغم هرگاه بر پوست بیفته از برز شود. یک نوع بلغم غلیظی رو بحث میکنه. وقتی که پیرامون بلغم صحبت میکنه و انواع بلغم های مختلف، یک نوع بلغم غلیظ رو بحث میکنه، میگه این نوع بلغم در نقاط مختلف بیماری های گوناگونی پدید میاره، ولی هرگاه این نوع بلغم که بلغم غلیظ هست در پوست لانه گزینه بکنه موجب برز میشه. خب برای اینکه افتراق بدن این نوع بر اثر رو از بر اثرهای دیگه قابل درمان یا غیر قابل درمان. برخی از نکات پژوهشگران طب سنتی یا حکما تست موضعی هم میدن که سوزن بزنی و موضع عمق عضله رو ببینید تا سطح مثلا سیاه هست یا تا عمق سیاه هست. این هم هست که ما این روش رو که اجرایی نبود تیز نکردیم، پیاده نکردیم و خیلی هم به ما کمک نکرد. در چند کیس محدود این کار کردیم. اولا ثانیا وقتی که این دیدگاه رو فهمیدیم برای ما دیگه مهم نبود که این سطح غیر متعارف رنگی چه سفید چه سیاه چه عمقی میخواد داشته باشه یا نداشته باشه، سطح پوست درگیر باشه یا عمق، در حال با اون مکانیزمی که تعریف داشتیم ازش در نوع بلغم قابل مرتفع کردن بود. پس بنابراین ما درمانی که انتخاب کردیم برای این بیماری درمان سیستمیک بود، تغییر مزاج. هیچ اصلا به پوست توجهی نداره در این درمان. اصلا مهم برای ما نیست که ویتیلیگو لکه سفید یا سیاهش در پوست صورت است، در پوست دست، در پاس، در بدن، اصلا توجهی به این موضوع نداره. بلغمه، بلغم مثل خون یا همراه با خون تا سالم است در سراسر بدن میچرخه و ممکنه یک جایی رسوب کنه، هر کجا که رسوب کنه، حالا شانس اون فرد در صورتش رسوب بکنه، در گوشه لثه ربش رسوب کنه، در پلکش رسوب کنه، در یا هر نقطه دیگر، به هر حال همین که میچرخه در یه جایی ممکنه رسوب کنه و رنگ خودش رو نمایان بکنه. و ما نمیتونیم تعهد بکنیم که مثلا درمانی به تو میدیم که در پوست رسوب در صورت رسوب نخواهد کرد، مثلا در دست رسوب خواهد کرد، این چون بلغم داره میچرخه دیگه. این بنابراین قاعده بهترین اصل درمانی درمان سیستمی که با تغییر مزاج، در این تغییر مزاج نیازمند به ترکیبی بودیم که نفوذ بکنه، بلغم رو از حالت غلظتش در بیاره و رقیق کنه و تبدیل به خون کنه. عامل منفجر کننده، عامل نوزد دهنده، عامل حل کننده بلغم رسوب کننده اینجا سرکه است. اما سر درسته که سرکه نفوذ کننده است، اما سردی هم درش وجود داره. ما یک عامل هدایتگری نیاز داشتیم که هدایت کنه سرکه ما را به موضع مورد نیاز برسونه. اصل بر اساس گزارشات طب سنتی اختصاصا قانون نوشته شده توسط بوعلی سینا حامل دارو به موضع درد است. اصل حامله، کریره، اصل را به این اضافه کرد. اما زمینه پیدایش بیماری ممکن است سردی مفرط باشه، ممکن است گرمی مفرط باشه، ممکن است گرمی و سردی با هم باشه، یعنی به خشکی انجامیده باشه. خشکی اون عضو موجب جذب این نوع بلغم شده و اینجا لکه پدید آورده. پس بنابراین ماده سومی که بهش اضافه میکنیم بایست یا گرایش به گرمی میداشت یا گرایش به سردی میداشت. در اینجا به طور طبیعی اتفاقی رسیدیم به همین داروی مشهور در طب سنتی سرکه انگبین که مرحوم محمد زکریای رازی یک رساله مفصل براش نوشته و همه حکما بدون استثناء حالا یا با حجم کم یا با حجم زیاد رساله سرکه انگبینی سرکه انگبینات مختلف ابداع کردن. حالا بعد این رو به عنوان ظرف قرار دادن و بعد بر حسب اقتضای مخاطب یا گرمی نفوذ کننده بهش دادن یا سردی نفوذ کننده بذاشتن یا نه فقط همین رو به نام ظرف انتقال دارو قرار دادن، مثل سرومی که یه ظرف انتقال داروست برای طب نوین، یه ظرف یک ماده محلول است که آره بر حسب کلی تعریف شده از سروم قندی قند نمکی و در اختیار طبیبه که چه داروی رو ویتامین یا هر داروی دیگر رو تو این ظرف اضافه بکنه و وارد بدن بیمار بکنه. سرکه انگبین میشود یه ظرف انتقالی دارو به تن. در افرادی که دارای ویتیلیگوی دو رنگ با اغلبیت رنگ تیره هستند یعنی هم ویتیلیگو سفید و سیاه است، بر اساس سفید و سیاه یا به تعبیر طب سنتی بر اساس به حق با همه، ولی سیاهیش غلبه داره. اینجا غلبه ما بر سرکنگبین سرد با سرکه بیشتر، چون سرکه بیشتر رو معمولا مخاطبین نمیتونن تحمل بکنن، سرکنگبین معتدل رو استفاده میکنیم که دو واحد عسل است، دو واحد عرق نعنا، یک واحد سرکه. اگر دو واحد عسل، دو واحد عرق نعنا، یک واحد سرکه، چون اگر سرکه در اینجا واحدش بیشتر باشه قابل تحمل نیست تکرار این برای مخاطب، از اینجا یک واحد استفاده میکنیم. حتی اگر مشکل گوارشی داشته، بیمار ما معده سرد بوده، گاهی به یک دوم سرکه هم بسنده کردیم. اما در اینجا طول درمان رو ما زیاد میکنیم. در طول مدت 4 تا 6 ماه رنگ تیره رنگ طبیعی میشه و از 4 ماه به بعد شروع میکنیم سرکنگبین اون رو گرمتر میکنیم. حالا نوبت تغییر رنگ سفید است، رنگ سفید حالا برمیگرده. در اینجا سرکنگبین رو سر جاش نگه می‌داریم، درمان تکمیلی گر بدیم. درمان تکمیلی ما بر اساس استراتژی درمانی که در اصول طب سنتی است، اصول طب اسلامی است، این تأکیداتی که در قالب یک نظام آداب علاج آقای دکتر سیادتی فرمودند و این استراتژی درمان ماست از ابتدا تا کنون، تحت تأثیر هیچ جوسازی ما تغییر روش درمان نمیدیم، نداده این 20 چند ساله. هر چقدر هم خیلی از دوستان طب سنتی ما رو متهم میکنن که بی سوادن، کم میدونن، دارو نمیشناسن، اینا همش ساده درمان میکنن، هیچ تحت تأثیر این جواب ما هیچ قرار نمیگیره، ما هم روش خودمون میگیم. فقط یه غذای گرم کنارش میدیم، یه سرکنگبین بخور، روز هم یک وعده به شیره بخور، 3 تا 7 عدد خرما بخور، 7 انجیر شبانگاهی، 7 زیتون صبحگاهی بخور. از این دست غذاها، غذاهای ساده تجاوز نکردیم. و اگر احساس کردیم غلبه اخلاط جانبی هم داره، حجامت بهش اضافه کردیم، 2 الی 3 مرحله حجامت به فاصله 1 ماه الی 2 ماه. در این طرح همه به پاسخ رسیدن، جمعیتی که عددش رو نقام کرد به جز 2 نفر که تحلیل کردیم نفهمید، یکی شد فهمیدیم چرا، دیگه‌اش نفهمیدیم چرا خوب نشد. جمعیت ما 63 نفر هست، 61 نفر درمان شده، 62 نفر درمان نشده، یک زن یک مرد. مردی که درمان نشد مردی بود فوق العاده سرد مزاج که از سقز می اومد، سقز و بانه، و تابستون که می اومد با کت و شلوار بود و ژیلت زیرش. گفتیم ما الان تابستون گرم، این لباس گرم. گفت من سردم میشه، در حالی که ما گرمترین داروها رو فقط به ایشون دادیم. سوز یکی از داروهای فوق العاده گرمی است که در مؤسسه است، ترکیبی از سوز است و عسل و زعفران، اینا خیلی گرمن. خود من اگر بیش از 3 روز روزی یه قاشق مربا خوری بخورم موجب خارش بدنم میشه. به ایشون 120 روز خورانده بودیم ولی لمس میکردی بدنش سرد بود. وقتی که تو شرحال تفصیلی یه روز وقت کردیم، 40 دقیقه براش وقت گذاشتیم، متوجه شدیم که یه اختلافی با همسرش داره و همسرش میخواد بیاد تهران زندگی کنه، اونجاست. گفت من سیمانکار هستم، وقتی که از داربست سیمانکاری از روی دیوار میام پایین، حالا تب میکنم که برم خونه، بایستی داستانهای همسرم نقل. هر چی گفتی تو میتونی تغییر مکانی؟ گفت نه، مگر بیام تهران باید مستجر بشم، حالا که اونجا خونه بزرگی دارم. معلوم شد که عدم رعایت عوامل نفسانی به قول طب سنتی موجب عدم پذیرش این گرمی طبیعی به تن شده است. این رو الان مثلا گفتیم بله، این غم درونی دائم نمیذاره که دارو اثر خودش رو بگذاره. ولی برای اون زنی که درمان نشد نفهمیدیم چرا. تو شرحال عوامل افسانی روابط افسانی که خانوادهش خیلی صمیمی خوب بود و لکش هم از یه سکه بزرگتر نبود، ولی هیچ وقت درمان نشد، ولی نفهمید. اما مجموعه اعضای جمعیت ما با از حداقل اصلا که 7 تا 8 لکه که در مساحت مثلا حدود 7 سانتی متر مربع تا 90% پوشش سراسری بدن، حد اکثریمون آقای دکتر کاظمی خودمون بود که اصلا یک سال سر میز ویزیت ما کار میکرد، 90% بدنش پوشش داشت، کل سر و صورت و کل تن. همه درمان شدن با همین روش. ایشون یک سال طول کشید تا درمان شد. طول درمان ما از 6 ماه به بعد پوشش گرفت. یکی دو نفر رو پارتی بازی کردیم، دخترانی بودن که نزدیک زمان عروسیشون بود. اینها در این حالی که درمان سیستمیک رو ادامه میدادند، اونهایی که لک در صورتشون بود درمان موضعی هم دادیم، ولی تاکید کردیم درمان موضعی درمان موقته که سریع شما تغییر صورت بدید، ولی حتما وایسید. درمان موضعیمون همون ترکیبی از زاج و روغن زیتون یا روغن کنجد بود که روی ناحیه میمالیدن. این زاج اون گرمی نفوذ کننده که داره سوار میشه بر روغن زیتون یا روغن کنجد، اون بلغم رسوب کرده رو که تبدیل به سودا شده اینجا رو پاک میکنه. این کار 7 روز تا 3 هفته قابل رفت. میزان خوردن سرکنگبین رو سوال کردم، 1 لیوان در روز، یعنی از این ترکیب که عرض کردم 2 واحد عسل، 2 واحد عرق نعنا، 1 واحد سرکه، ثلث لیوان، 2 برابر آب اضافه میکنیم هر روز میشه. حالا اگر کسی معده‌اش گرم باشه، یعنی تحمل بکنه سرکه رو، روزی 2 لیوان 3 لیوان هم میتونه بخوره. ما به خاطر اینکه استمرار مصرف سرکه معده رو سرد میکنه معمولا توصیه نمیکنیم که خیلی بخورن. میتونه مثلا 1 ماه 2 ماه بخوره ولی معده‌اش سرد بشه قابل امتداد نیست، چون میخوایم این بیماری سیستمی که باید ممتد بخوره، پس بنابراین روز مصرف سرکه زیاد نمیکنیم. 1 نکته دوم این که سرکه‌ای که در این باید استفاده باشه سرکه طبیعی باید باشه، سرکه‌ای اصلا غیر طبیعی است، چون میزان اسیدشون بیشتر از حد متعارف است اثر منفی میذاره. اون اسید اسیدیکش 8.3 8.5 معمولا اسید اسیدیک سرکه طبیعی 2.5 2.3 این هاست. خب و درجات سرکه همون این است، معذرت میخوام چون سوال تو ذهنشون خواهد بود. سرکه در درجه اول انگور، دوم خرما، سوم انجیر، چهارم سیب، پنجم هر سرکه دیگر. رتبه‌بندی سرکه از دیدگاه ما این رتبه‌بندی است. عسل رو هم من دیدگاه طرفدار عسل هستم و این تجزیه علمی این چیزا رو قبول دارم، ولی انقدر اهمیت داره در درمان، میگم که عسل اگر 10% واقعی باشه کافیست. انقدر پشت سر عسل غیبت نکنید، به هر چیزی که رسید هم هورت هورت میخورید، وقتی که رسید به عسل حالا میخواید مطلب خشخاش بذارید، نه. عسل داروی آسمانی است. اگر 10% عسل هم واقعی باشه کافیست، پس عسل بقالی به کار میبرید. اگر عسل طبیعی دارای خوراک زمستانه عسل به زنبور در اختیار داشتید، بله خیلی بهتر است، ولی خیلی به اصطلاح عامه به عسل گیر نرفت. این روش درمانی استنتاج شده از طب سنتی ساده ترین روش، بی هزینه ترین روش، چون شربت سرکنگبین شربت نوشیدنی است دیگه، و بی عارضه ترین روش برای یک بیماری صعب العلاج که این در حال تدوین با پاورپوینت هاش و با عکس های قبل و بعد و این هاست، برای یک مقاله در این کنگره که در پیش رو دارید در این کشورهای همسایه میخواستم قبل از این که اونجا ارائه بکنم اینجا خدمت شما تقدیم میکنم. عنوان اولین به اصطلاح کار جمع بندی شده از این دست موضوعات رو که سعی کردیم با نگاه ساده، روش ساده درمان رو قبل از این که به بیمار دارو بدهید با غذا درمان کنید، قبل از این که داروی معجون بدهید با مفردات درمان را شروع کنید، اگر درمان معجون بدهید قبل از این که معجون سنگی بدید با معجون ساده درمان کنید. معجون ساده یعنی درمان دو معجون با 2 ترکیب 3 ترکیب 3 ترکیب زیر 5 ترکیب رو میگن ساده. این و این قاعده هم قاعده درمانی است که امام صادق علیه السلام، هم امام رضا علیه السلام توصیه می‌فرمان، هم قاعده درمانی است که در اخلاق طبیب عقیله خراسانی تاکید داره، تقریبا همه حکما تاکید دارن، و یکی از حکما خیلی جدی و محکمتر صحبت میکنه و میگه اگر طبیبی قبل از این که با غذا بیمارش را درمان کند دارو به وی بدهد کمر به قتل بیمار بسته است. حالا این دارو داره گیاهی سا، دارو شیمیایی بحث بعد است. ما این رو قاعده و استراتژی درمان قرار دادیم. توی این 25 سالی اینجوری کار کردیم روی تمامی بیماری ها. خود حالا همه پزشکانی که اینجا حضور دارن و سر دوستان مطلع هستن، خیلی هاشون سر میز مطب نشستن، یک ماه نشستن، دو ماه نشستن، از شما نشستن و هشت و نشت زیاد ممتد رو با دوستانی که اینجا هستن، بیش از همه من با آقای دکتر سیادتی داشتم، یک سال با هم گپ و گد داشتیم، با آقای دکتر عرفی داشتم، همه شاهدن که در این مدت هیچ وقت مرعوب نسخه های 70 ترکیبه 40 ترکیبه نشدیم، همینطور ساده رو پیش بردیم تو این 23 سال ادادیم. این 23 سال تجربه ما میگه که این حرف امام صادق علیه السلام درست است، قابل پیاده شدن هست. اول از پوست شروع کردیم که گزارشات پوست در دنیا عمدش رو این است که ویتلیگو درمانی نداره و درمان عوارض روانی ویتلیگو، خب معلومه صورت من وقتی گلمنگولی باشه خب ناراحت هم دیگه، گزارش نمیخواد که دیگه. این گزارشات اینترنت معمولا اینجوریه و همین روش رو روی مجموعه بیماری های دیگه کندولیست 120 تا پیاده کردیم که یکی یکی انشالله در جلسات آینده خدمت شما تقدیم. وقتی من تموم شد، السلام علیکم و رحمت الله.